هغه خو نه مالو نه چېرته کوټۍ چېرته نه وله نو څوک نه ځای هغه څه خو لا خو امبیا کرام خو مانا دا ده چې قانون زما د امت بدای چې کوم سړی مالداری زکات پور کوي ما دن تو حیا تر سو پوری چې ژوندې يم په دې روی زمين په دې مخته ځمکه باندې تر سوې مې بس بس جر کوم دا منځونه وکم او چې بارا لاړ ګورس ملایکو باندې منځونه نشته هغه هم دغه څه وبرم بوالدتی او ګرځولې مزه الله تعالی احسان کوونکې بوالدتی د خپل مور سره ولم یجعلنی نیم ګرځولې نیم پیدا کړی دا الله تعالی جبارن ظلم کوونکې شقیا نافرمان بدبختا زنه ظالمې ماننه نافرمانه والسلام علی و سلامتی علی دا اللہ دا طرف نا پا ما باندی یو مولد تو پا کمر چیز پیدا کری شویم شیطانی اغطان مان چوندے منڈے دینا بچ و یو ما موتو اور پا کمر از باندی چیز امرم و یو ما ابعثو پا کمر از چپورتا کولی بشم حیاء جوندے دا کبر نا پا بل استاس ویلیو چی دادری حالات دا سری چی پا دی که دی انسان دخشت اور خوف سیوا بی اغدری ور حالات دا سری چی اللہ تعالی پا دی که زو پامن کرم و محفوظ کرم مریم آیا کت دی خلق تو پدی قرآن و مجید کی واقع دا حضرت مریم و دا نصیت دا پار چی دی ندی نصیت و عبرت واقع از انتا بزد کل چی پتڑا شو دامن اہل آہا دا کورن ایخ بلینا مکانا شرقی یا جانبی مشرقی دا خط خزد من دونهم اویزان دا اکلا دا پار دا بچ کے دلو تو دینا حجابا پر دا وی لگو را وی نسلا اتخاذ نسلو تو ای مراتن لگوش فارس اللہ علیہ و لگلو منگ دیتا روحنا روح بلچ جبریل نے فتمسل لہا کارشدا جبریل دی تبشرن سویا په یو انسان په شکل دی انسان سویا چې بالکل خیستہ نوجوان برابر اندامونه ده معنا خیستہ مخه دی دا ګمریالی ویختی دی او دا سم مزیدار قد قامت دی هیڅ کله ولې دی چې خو زما طرف ته راځي قالت نو وی انی اعوذ بالرحمن زپنانی سم په الله سره من کستانه ان کنت تقیا که ته متقی وې دن کې دا الله تعالی نه خیر دا الله نه کوي خو مرزه قال دورتو انما انا رسول ربك بيشك ذا استاذ در ابستا همزه انسان خوني ليا بلكي دي پارا چې در کم تا له غلام زكيا ولد بچي داسې چې هغه پاک وي زه در کم يعني د سړي وختي نه دته چې دا واسطه ده مينسکي قال ته ورته ان يكون لي من اين يكون لي چرت نبوي زماره پارا اولاد ولم يمسسني بشر او لاس نه دي لګوري ما سره يو انسان يعني نکاح نه رسول يو انسان ما سره لاس نه نکاح چته دي ولما کو بغیا نہ فاجر او بدکار ہیں قال اگر تو ایک ازاد کم دغه سی بتی هم دغه سی چې څنګه دغه سی بہ قال ربک وای رستا هو علی حیین دا کار ما ته ډیر آسان دی پیدا کول دی معصوم بغیر د پلان نه ما ته آسان دی بے پلارا بے مور آدم علیہ السلام بے مور حضرت حوا بے پلارا حضرت عیسی علیہ السلام او دانو ټول د مور پلار الله وی دا ما ته آسان ولنجعله بلدی لپاره پیدا کو جو کر دو دلرا آیت للناس نخد قدرت خلق لپاره ورحمت منا و نعمت زمون دے طرف نہ خدا غچار پاره چې جای مان لوی پد باندې وکانا امر مغزی او ددا کار کړي شوی یعنی د الله دے طرف نه فیصله شوی دا اوس په کې کشکش مکو فحملته پس هیته کې واچول دی حضرت عیسی علی السلام هغه راغه گریوان کې ولدا سی پکو او یې ولې کمی سره صرف دا سی لاس لګو غن صورتونه دی دی او یاله سونی کو رپ کو اخلو فن تبزت به پس دا لارا په سبب د حضرت عیسی علی السلام مکارن قصیا زای لریتا لری زای دی غیتا لارا ایت بیت اللحم وی خا دا قوم په لارا سل لارا بیت اللحم وسم شتا د مشنا پر فاجا المخاز مجبور کدا درد زی علاج زای نخلته تنی دیو کجوری ته چټړاو ته وی تکلیف ده قالت نو دا ټیم کې یا لای تنی حای ارمان من تو قبل ها زمړې مخکې د دینه حیا د خلکو نه کوله یادار چې خلک په زماده وجنه ګناګار شي وکنت نسیم منسیا و زهره تیرا فنا دا आवाज کدی تم انت ته حضرت جبريل دا هغه مکان نه چلان دی او د دینه خط داسې خط دا او چځه باندې ډیر نه خط الله ته ځني مخافه کیگا قد جعل ربک جاری کړي درپستا تحت کی تا تنیز دی سری یا یو نهرو چینا الله تعالی چینه وردا خارکیات ته یا الله تعالی دا ګرځول دران د حکم ستا حکم کو پس دینر کی به روان شي ته تا کی کتو معنی دی او تاسو کني زی چی نه آیا ستا د حکم دلان دی الله تعالی کړه بس حکم وکړه وحزی الیک او خذ او تبی جز عین اخلا دا تعالی د کجوری تو صاحب ته علی کرو به غرزی پتا باندې روتا بن جنیا روتا بن جنیا تاسو کجوری فقلی خرا کجوری وشربی اسقا او بد اسقا وقت قری اور دارنګ یا خاطا عینن سر کی خپلې پدی بچی باندې دا پرا فَإِمَّا تَرَيْنَّا كَوِينِتُ مِنَ الْبَشَرِ دِ انسانان نا حدن یو تنوستان تبوسو کی فقولی نطورتا انی نظرتو لی رحمان امامن لی دا اللہ دا پارا سوامن روجا خدا روجا چپوالی دے خدلتا روجا بارت لی چپوالی نیچے خبری بنکو دیتا سنتو فلنو کلی مالی آما بلکل خبری نکم ننز انسیاد انسان سرا فاتد بیه قومها رالدا قوم فلت سرد عیسیٰ علیہ السلام نا تحملو ہو چپا غی کی وجد کرو قالو نوی دو یا مریم یا حضرت مریم لقد جیت شین فریا تا خوکر یو کار ناکارا یا اختا حارون اے خوری دا حارون اے شبیح پہ عبادت پر ازگارائی کی دا حارون علیہ السلام یا دیرو او اصل کتاب سمیدا دا اولاد دا حضرت حارون علیہ السلام ندا ذکر نسبت ہے تو یا خاتمی من یا خافلان ما کان ابو کیم را سو انو پلار ساج عمران دے ناکار سڑی زنا کار نو ما کان تو مو کی بغیا او نو مرسا بد کرداران فاشار دلیه اشاره کړ دې ته چې سر خبر وکړ قالو نو دی کیف نو کلمو سنگ بم خبرې کو مندا چا سر کان فل مهدی دے پغی کې سویا بچے ما سن نه تا اوسه پورا در دې سنا خبر دے بس هغه دې ټیم کې دې طرف ته دا سره وړي دا هغه پیسې کلی پرې خو دے وقالو یا حضرت عیسی علیہ السلام انی عبد الله لومبا خبردار چې زه عبد الله ایم دا الله بندیم ګره خدای نیم اتانی الکتاب را کوي با الله تعالی ما ته کتاب وجالنی نبی یا ګرځي با ما پیغمبر وجالنی مبارک الله تعالی ز ګرځولې من خو فائدره سونګه معلم د خیر دا الله تعالی د خیر استاد ګرځولې خلق با الله طرف ته دا الله توحید طرف ته دا الله عبادت طرف ته بلم اینما کنت چرته چې موصانی به صلات حکم کړی دا الله تعالی ما ترمو حکم داندې چې کله ویش منځونه پکوم و زکات اور دارنګ زکات یعنی زما په شریعت کې قانون د زکات هم تر مالدارانو لپاره ما دوم ته حیا تر سو پوری چې ژوندې پزمن و برم به والدتی ګرځولې مزه احسان کوونکې د مور سره ولا مې ځال نی ګرځولې چې جبارن ظالم شقیا بدبخت نا فرمان والسلام علی و سلام د الله دی طرف نه دی سلامتی اپ ما یو مولد تو په کمر سره چې پیدا کړی شي یعنی د شیطان دا غطان نه بچم و یوم اموت په کمر زبانی چې وفات کیګم اغه ټیم کې موږ شرک وغیرہ د دین الله تعالی ز محفوظ کړم و یوم ابعث حیا په کمر زبانی چې بیا پورته کړی شم ژوندې دا هغه د سختونو الله تعالی ز حضرت عیسی علیه السلام په چې يهوديانو یا د عیسایانو کوم نظریات دي هغه نظریات باندې تنقید کوي الله تعالی او د حضرت عیسی علیه السلام د هغه ورکوالي د زمانه چې کوم بیان دي هغه نقل کوي او په دې باندې تنقید کوي اصل وجه داوا چې دا خلک د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې مختلف درې جوړې شوې بازو داوی چې دا حضرت عیسی علیہ السلام په خپل خدای دی یعنی خدای د حضرت عیسی علیہ السلام په شکل کې خطر اخیستل شوی او بازو بتاوی چې دا الله تعالی سره دی او د بازو دا نظریه وا چې دا دریم د دریو خدایانو دی دا درې نظریات د دیو په باندې الله تعالی رد کوي چې تاسو دا نظریات باطل دي په خپل حضرت عیسی علیہ السلام تاسو ته سوي دي او د دې کوم صفات دي یا د دې د مور د کوم صفات دي مخکې هغه بیان شوی دي دا صفات صفات د مخلوق دي دا صفات صفات د عبدیت دي دا صفاتونه د الوهیت او د الله والی نه دي لکه د دې تفصیل مخکې تاسو ته بیان شوی دی باندې الله تعالی رد کوي او دین نمبر دا مسله بیانې چې ګوره د الله د طرف نه څومره دلایل د وحدانیت بیانېږي وکه اسما خلق دی او هغه خلق دی چې هغه دغه دلایل ووري باغې باندې عمل کوي او داغه مطابق پر زندگی جوړ کی عقاید داغه مطابق جوړ کی او یو دل دادا چې د دې په وړاندې دلایل د الله تعالی دی او واجه هر څومره چې بیان شي خو دې هغه ته نه سوچ کوي نه پاغې کې دې غور کوي او نه د هغه مطابق دې خپل زندگی تیری الله پاک کسانو مرد کوي جنن خدا سنت سوینه نه تاسو ساوره تاسو موقدا ک تاسو دلائل بیانی کی ځان داغه نه کوم ک ایک تاسو مخه تا قدرتونه د الله تعالی راضی ځانو نه تاسو داغه نه لاند ک خو یورز دا صدا چا غرض ته تاسو حاضرین شي نه بیا په تاسو خوري دن کی وی خلی دن کی بهم یی لیکن هغه موقه به داسې وی چې لیدل او اوریدل به تاسو را فائدہ نه درکې نن یو انسان ته لیدل او اوریدل دواړه فائدہ ورکې چې د الله دلائل ووري دا الله تعالی قدرتونه او نخې دی ویني اور دې صحیح شي دا د لپاره مفید دي سبا به هر څه انسان مخې تراشي هغه صورت کې دی اوریدونکي هم وي دی بلیدونکي هم وي خدا دا اوریدل او لیدل په ځوان په دغه موقع باندې بیکاری کدی معنا سره چې دلته به هیڅ فائدہ دغه لیدل او اوریدل نور کړی دا غي بیان الله تعالی دنم کوه داسې معاشره دا چې دا څومره بیانات هغه ته کیږي لیکن یاد وساته غور سره ناوري او نه دا الله تعالی دا دلائل او دا الله تعالی قدرتونه دا دی ویني خور ته ګوري لیکن غور په دې کې نه کوي مون باندې دا چې زمانہ راتلونکي دا چې هغه زمانہ کې به زمونږ د قوت سامع او خکار کوي قوت با سره به خکار کوي یعنی لیدل او لیدل به خکېږي لیکن هغه صاحب ته مونږ ته څه فائدہ نه راکوي الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي دا ټول خلک د قیامت ورځ نه ویره اور دلته د قیامت ورځ نه یوم الحسرت چې د هغه راس یا هغه ورځ د افسوسونه وي هغه ورځ به دار معلومه وي کوم یو سړی چې دنیا کې ښه زندگی تیر کړی دا د هغه حسرت کوي او چا چې ناکار زندگی تیر کړی دا غیب هم حسرت کوي چا چې ښه زندگی تیر کړی دا د هغه ځای هغه ثوابونه ویني هغه بدلی او جزاګانې ویني نو دی وایي چې الله زه خو ډیر نادانم دا کم وخت چې ما په خوب کې لګولې دی دا کم وخت چې ما په خوراک سکاک کې لګولیو او دا کم وخت چې فلان فلان ځایونو کې زمان لګېدلې او کاش دغه اوقات ما د الله یاد کې لګولې وې دغه اوقات ما اعمال کړې وې چې نن د هغې فائدہ هم ما ته سیوا ملاو شي وې دې خو به دا ارمانونه کوي چې ما دوه رکعته لمونځ کوو نو سیوا مې ولې نه کوو چې ما دومره روزې نیسلې سیوا مې ولې نه نیسلې ما عمرې ولې ډېرې نه کولې ما حجونه ولې ډېر نه کول ځکه د دغه څیزونو ثوابونه به ټول د ده مخې له راشي نو دی به ارمان کوي افسوس به کوي چې ما دا خپل ژوند ټول هم په داسې موقع باندې لګولې او نن ما ته د هغې ثوابونه ملاو شوي وې لیکن کوم یو سړی چې بد عمله وي دا هغه بدو اعمالو بدې صداګانې دې وویني خود به دې ارمانونه کوي افسوس به کوي چیغې سوي به وهي تاسو ته مخکې بار بار ما ویلي دي چې ګوره په دې وخت کې یو سړی د الله د یېرې د وجې نه وجاړي او د ده د سترګو نه یوه اوښکه لاړه شي الله تعالی وایي دا سترګې په اور باندې حرامې دي دا سترګې به دوزخ ته نه ځي قیامت ورځ باندې که دې دومره وجاړي چې د ده د سترګو نه نهرونه روان شي او په هغه کندې کې څوک بیړۍ چلول غواړي بیړۍ به پکې چلیږي خو الله تعالی به دا د جړا پروا بیا نه ساتي الله تعالی وایي دا خو ورته لږ یاد کا چې د دې خلکو سوچ شي پیدا او یاد یوم الحسرت هغه مشهور روایت دی چې کله دوزخیان دوزخ ته لاړ شي جنتیان جنت ته لاړ شي دوزخ کې جنتی سړی پاتې نه شي مسلمان سړی پاتې نه شي روزي نو دا مرګ باندې یو ګډ په شکل کې د جهنم او د جنت میاستا راوستل شي لسرات یا بل مقام نو هغه ټیم کې به جنتیانو ته وي چې وه جنتیانو دا پیژنې تاسو دا څه شی دی هغه وایي دا مرګ په شکل د ګډ کې نه مونږ کوئی پیژنو کنه دا هغه مرګ دی ځکه هر یو انسان چې کله وفات کیږي دا څیزونه وویني دا هغه بیا پیژني چې دا خو ما هغه شی دی او دا مونږ یو ځل لیدلی دی دوزخیانو ته به وایي چې هلکه تاسو دا پیژنې دا څه شی دی هغه وایي چې مونږ هم دا پیژنو چې دا مرګ په صورت د ګډ کې دی بیا به ورته وایي د دواړو مس کې به دا مرګ حلال کړی شي ختم وکړی شي جنتیانو طرف ته به اعلان وشي چې ستاسو دپاره همیشواله دی دین وروسته مرګ ستاسو دپاره نشته دوزخیانو ته به همدا وویل شي چې ستاسو دغه دی همیشه پراته تاسو باندې مرګ نه راځي دې ټایم کې به د یو واب اعلان کړي یو چغ به ووهي دومره به چغې ووهي لیکن هغه چغې کار نه کوي الله تعالی وایي د دغه ورځې نه دی ویروه دې ورځې ته به خامخا دی حاضري کې او دا چل به دی سره کیږي پاتې شوه د دنیا دپاره یو انسان چې دی کنه هغه څه کوي د دنیا د پاره منډې تاړې دا نور څه مسله چې مونږ ته جوړېږي دا صرف او صرف د دنیا نه جوړېږي دا خپله مسله معلومه ده احادیثو کې د دې صفا وضاحت شوی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو تاسو د دنیا د پاره چې دی کنه دا ناروا کوي بل د مال او دولت د پاره ناروا کوي والک هر یو استاذ نه ملمه دی او دا د سره چې کوم مال دی دا امانت دی بس خلاصه شو موتا ملمانه شو او مونږ سره چې کوم دا مال دی په هر شکل کې چې دی دا د الله تعالی امانت ته حدیث کې سفار عالم تاسو سوچو کوي چې دا سلام بیان شه چې اولی د عبدیت اقرار کو چې سباله تاسو ما خدای جوړ نه کوي او د خپل نبوت خبر ورکړه چې زباین د زمانه کې پیغمبري الله تعالی به مال کتاب را کوي ما ته به شریعت قانون برازي هغه کې به مونږ نه حکم یې پایې کې به تاسو ما حکم یې دا تفصیل چې مخکې بیان شه ذالکا دا شان والا دا ټول پکې غلا مشارله ټول سيزونه دي عیسی بن مریم عیسی علیہ السلام زوی د مریم دی قال قول الحق او حضرت عیسی علیہ السلام وینا رشتنی الذي حق وینا فيه يمترون چې دا کسان پای کې شک کوي دای پای کې دا شک او چا وی عیسی علی السلام الله دی چا وی عیسی علی السلام دا الله زوی دی او چا وی عیسی علی السلام درهم د درو خدایانو دی دا درې جماعتونو نصوریا ملکانیا او یاقوبیا دا غیوم دغه نظریاتو چې څنګه تاسو سما وي الله زجر ور کوي دی لا ما کان لله ند مناسب دا الله سره یعنی ندی د صفات دا الله نه دا خبره ايه تخذ من ولد ان شاء الله او نسان سره شریک ولد معنا ورته شریک اولاد ځان له نسی بالکل دا الله تعالی شایع نشان ندی دا الله د شان سره دا مناسب ندی مخکې په دې باندې عقلی دلایل بیان شویو چې ولد هغه څوک نسی جاغه محتاج وي او ولد مثل چا وی د خپل والد وی دلته ما مسله نشتا سبحانه پاکی دا الله لره د چانا د شریکانو نه اور دارنګي پاکی دا الله لره د چانا د اولادنا اذا قضا کله چې وګوري الله تعالی امرا یو کار اراده دی یو کار کی فینما یقول له بشک او ای دغه شیطان کن خوشا فیکون فسغشی الله ورته ویشا دیشی بالکل الله تعالی داس ذات دی حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې قادر نه دی او نه دا غدا صفات هغه خپل د خپل دی اقرار کړی دی و ان الله وقال او حضرت عیسی علیہ السلام دا ویلو چې ان الله ربی پتا کی سره الله رب زما و ربکم او رب تاسو دی فعبدوه د بندگی کوي تاسو دل د جنا نه ود بل چا بندگی مکوې و ظالمان عیسی علیہ السلام پتا استا ول ندا ویلو چې زه خدای نه زه په خپل دغه ذات بندگی کوم تاسو هم دغه ذات بندگی کوي زما او تاسو رب هم دغه ذات دی هاذا صراط مستقیم دا لار نه غدا دا د وحدانیت والا دا کوم مسله چې مخکې بیان شو دا صحیح لار دا صحیح دین دی الله ته رسیدو دا یو طریقه دا حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دا وی دوی دا فختلف الاحزاب اختلاف کو ډلو درې ډلې جوړې شوې مم بینهم پمیس بلکې یو جماعت دا وی چې سره الله دې نستور یو دا وی بل جماعت دا وی چې دا الله زوی دې دریم جماعت دا وی چې دا دریم د درو خدایانو دې الله تعالی وی فویل للذین پس هلاکت او تباہی در پار دا کسانو چې کافرانی مم مشدی یوم عظیم دا حاضرې دو دا غرض لوی هغه لوی ورځ چې هغې ته دا کسان حاضریږي او کفر عقیدې سره دی حاضر شي دوی د پاره به تباهي وي هیڅ صورت کې دوی د پاره خیر هلته نشته اسمع بهم څخه اورېدونکي به دی د قیامت پر ورځ باندې نن خو دی نه اوري که هر څومره دلایل ورته بیانې خپل ځانونه ته نه کاڼ کی د توحید مسله بیانې ځانونه ته نه کاڼ کی د شریعت احکام بیانې ځانونه ته نه کاڼ کی لیکن الله تعالی وایي چې کله ما سکرا شي اسمع بهم څخه اورېدونکي او ابصر او سبخ لیدونکي به هر سبب ویني جي هر سبا اوری خوکلا یوم یاتون انا پا دغک پا کمرا سراش دوی ماسکا اللہ تعالی وی دغا اوری دل او دغلی دل فیدہ نکی نن اوری دل بای دا حق دا فیدہ کی لدل دا قدرتنو دا باری تعالی سرد فکر ندا فیدہ انسان لور کی خود قیامت پر ازدہ سیدونا فیدہ نور کی لیکن ظالمون اليوم لیکن ظالمان نندر فی ظلال مبین پا گمراہ اخکار کیلی کارا گمراہی کیلی دا ظالمان چنن دا اللہ احکام نمانی اور دا اللہ تعالی قدرتنو تنگوری ہر سکی دا اللہ تعالی نخی موجود دی زان لخبر دا چمنگا غیتا فکر نکو او نچرائی کی منگور کردے دے وانذرهم پیغمبر علیہ السلام تا فرمائی چو خویر و دا خلق یوم الحسرت دا رز دا افسوسنو او دا حق رز دا ارمانونو نا کنیک عمل انسان دیغا پا مفسوسن ارمانو نا کئی چی کاش ما دا نور او خاتم پا ذکر کے پا عبادت دا اللہ کے لگولے وے چنن دا غی فائدی ہم ما تمیلو شوئے وے اور چی کم بد عمل انسان دیغا پا مفسوسن ارمانو نا کئی چی غی سوری بوہی چی حائے زما د پاره کې اوسل بیا واپس وی دنیا ته نو ما پدا سکړو ما پدا سکړو الله تعالی وی دروغ وی کول خو واپس د دې د پاره شته دینا ځکه ایمان بل غیب معتبرو دا خو سر څه دی پستر بولیدل او بل فرض او تقدیر کدی واپس نو دا ظالمان بیا هم هغه کارونه کوي چې مخکې کول اس کو زیل امرو دای بڑا حضرتونه افسوسونه کوي کله چې فیصله کړی شي د معاملات فیصله د ټولو کارونو کړی شي نو دی وخت کې جهنميان چې جهنم تلاشي چې سوري وهم فی غفلت او نن داخله په ناس کې دی بے پروايي او په غفلت کې دی دا هغه کار نه چې د قیامت پر ورځ یې سره سکول شي الله ورته وظالمانو قیامت پر ورځ به تاسو سره داسې داسې کیږي لیکن یاد وساته نن دی په غفلت کې دی وهم لا یؤمنون او دی تصدیق نه کوي د قیامت ایمان نروڑی پا پیغمبرانو باندی ایمان نروڑی دا اللہ تعالیٰ پا وحدانیت اولی نروڑی صرف دا دی وجنا چی دی دنیا کی مصروف تی دا دنیا دا نام و نشان دا دنیا دا مزی و چرچی دا دنیا دا مالونا دای غورت گڑی دی پس باندی پا مزو چرچو دا آخرت باندی اللہ تعالیٰ وی وزال مانو تاسو خو ملمانے او دا مال زمان تاسو را مالت تنو ملمان دانگی پا کارچی غپلار شی ورځې میلما درې ورځې میلما په څلورم ورځ ډمبر لوړ بیا اور دارنګي دا معلومه نمستا سره زما امانت دي امانت باندې خلک دا کارونه نه کوي لکه دا نن چې مونږ کم کارونه کوو ورته وایې پیغمبره انا نحنو نرسل ارضا منگا آخری مالکان یو دیس مکی انا نحنو نرسل ارضا منگا آخری مالکان دیس مکیو اوز خطا سرسنا سمیل کیت شتا لیکن یو موقع بدا سراشی لمن الملک اليوم وخلقو نن بادشای بچا دا سوک جواب نشکول اللہ تعالی بفقلو اللہ الواحد القهار بادشای نن دا غزات تا چنن صفت دا قهاریت دے نن اللہ تعالی پا غصہ کے دے و پا قهر کے دے ومن علیها اور دارین موږ اخری مالکان یو د هغه چا چې دی په دې ځمکه باندې الله تعالی وایي زما مالک ما مالک حقیقی د هر څه دی ټول خپل ځان او خپل دین او آخرت تباہ کړي و الینا یرجعون او ما ته واپس دې خلق وی دا ټول خلق به ما ته واپس کول شي تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا د دې نمخ کې دوه واقعات بیان شول دا حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام او دا غی دزید یحیی علیہ السلام واقع بیان شو بیا دا حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام واقع بیان شو او دا دوار واقعات په حقیقت کې د اثبات د توحید لپاره وو دا الله تعالی دی او والی لپاره په دې کې مستقل دلائل موجود دي درېما واقع الله تعالی دا حضرت ابراهیم علیہ السلام بیانوي دا حضرت ابراهيم عليه السلام تمام زندگانی تاسو ته معلومه ده تمام ژوند هغه په قربانو کې تیر شوی دی دا غي ابتدائي حالات بیانې چې حضرت ابراهيم عليه السلام په کوم قوم کې سترګې وړولې وي هغه قوم په خود بوت پرستان چې دا حضرت ابراهيم عليه السلام لار حاضر اهم بوت پرست حضرت ابراہیم علیہ السلام دوی سره مناظره مباحثی کړی دي دلته خپل سره چې کومه مکالمه شوې ده د الله تعالی دی او والی د ثابتولو لپاره دا هغه مکالمه بیان الله تعالی کوي حضرت ابراہیم علیہ السلام کار ته داوی چې پلارا دا چې کومه طریقه اختیار کړی دا او ستا په ذهن کې دا چې دا طریقه د نجات لپاره دا د خلاصي لپاره دا څه په غلطه باندې حقیقت دا سنه دې لکه څنګه چې تدک او دا هم معلومه دا چې کله حق او حقیقت واضح شي د بیا په دې کې د وړکی او د لوی سوال نشتا چې حقیقت درته معلوم شو د چا د طرف نه معلوم شو دا غته تابعداري وکړي حضرت ابراهيم عليه صلوات والسلام چې پلار ته دا خبرې کوي کو چې ابراهيم عليه السلام زوی دی او الله تعالی په دې باندې د توحید تمام لارې کوله وګړې وي اور دارنګه الله تعالی حضرت ابراهیم علی السلام ته علم ورکړو نو علم هم ورکړو اور دارنګه د توحید چې څومره دلایل او لارې دي هغه ټول الله تعالی دوی ته کوله وګړې وي نو په دې بنیاد باندې خپل پلار ته وایي چې پلار تا سره خو علم نشتا او ما ته الله تعالی علم راکړې دي لہذا دا چې کوم خبر کوم ته د دې تابعداریو کا نو تا ته به نجات حاصل شي واضح مسئلہ تینا دار ہوئے تلا چکمیو سڑی تا اللہ تعالیٰ دا دین کو اور کڑی وی علم اور تا اللہ تعالیٰ اور کڑی وی او کم بل سڑی دا سی بی چاہتا دا دین کو اور علم حاصل نوی نو دل پکار دا دی چی دا عالم اور دا دانا اتباعو کی اغا پس روان شی اللہ تعالیٰ بدلا نجات ور کی اور دے لیکن کدا سڑی دی دا نستداؤوی چی دا کو زمانہ کشر دے یا زالک اولی دا تابداریو کم او بخبلم غریب کوئی اینا ندا سڑے بزان کند دا حلاکت تو غرزی او دے ببیان دا باقشا بخبلم معلوم دا حدیث کے دروغ و درون مثال بیان شوی دے کم کسان چنا پوئی زمون گنتا حقی کے دروغ و پسی روان شی اور دی بیڑا با پوری اوزی او دی بنجات بیام امی لیکن کدالند کسان دی سو کی زدو کی او دا خبرو کی چی چرم بائی منگا خود بل تابداری نکو ندی ببیا پاغ جہالت کے پاتشی او بیا به د دې دنیا د واسه دا او آخرت په هند دوی تباشي دا مسله د دین واضحه شو اول د حضرت ابراهيم عليه السلام چې پلار سره کوم خبري شوې دي دا غي نقل دي بیا د پلار د طرف نه چې ابراهيم عليه السلام تا کوم سخت جواب ورکړې شوې دي دا غي بیان هم کوي حضرت ابراهيم عليه السلام نرمي اختیارې سختی نه کوي واضحه خبره دا چې څومره سر نرمۍ کې وي په سختۍ کې هغه سر نه وي او نرمی سره جسم را کار کیږي سختی سره غکار نه کیږي ابراهيم عليه السلام په دې موقع باندې سختی نه اختیار ای نرمی اختیار ای او بیا خپل کار ته کومه خبرې کوي دا غي نقل هم دلته کیږي او بیا الله تعالی دا کوم انعامات سلور ور کړی دي په اخر کې بیا دا سلور انعامات او ذکر دي چې کله ابراهیم علی السلام نرمی وکړ او صبر وکړ دا الله تعالی ول سلور کړی دي دا رنګه دا هر داعی لپاره دا ضروری ده چې نرمی اختیار ای او کومه خنه هر څنګه خبره راځي دی باغی باندې صبر کوي نو بیا بددوم اور دارنګه چې کوم کسان د دمخې لرازي هغه ټول اسلام کوو شي د دې بیان په اخر کې کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واذکر یاد کته پیغمبر علی السلام د خپل امت یانو تا فل کتاب قرآن مجید کې ابراهیم او حضرت ابراهیم علی السلام د پاره د نصیحت دوی د دې نصیحت د پاره د حضرت ابراهیم علی السلام واقعا د یاد کړه حقیقت دارے قریشان بتا دا وکولا منگا ابراہیمی یانیو منگا پا دین ابراہیمی باندیو نا اللہ تعالیٰ و توی چھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موحد آزم دے یا خودین لوی موحدو نو تاسو سنگا داوکاوی تاسو کو مشرکانی پا شرک کی تاسو نمبر ونی ہے نو مانا تاسو دا داو باطل دا حضرت ابراہیم علیہ السلام سویلی دی مشرکانو تاغا نقل کئی انہو پتاکی سردہ ابراہیم علیہ السلام کان صدیقا او دے رشتی نے صدیق بے لکی کی چاہتا چاہ اختار دین بیانائی او دے چاہ لحاظ نکے بس دل تمانا دے صدیق صدا چی دین اختار بیانائی کو ریاد ساتے بسولان دے اوبنبوزی اور نہ دے دین پر بارک دے چاہ لحاظ کی نو دے صدیق بے لکی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دے وحدانیت مسلح کارا بیانو دا اور د چاله لحاظ سکے چې د خپل پلار لحاظ هم په دې مسله کې نه وکړي اور دارنګ د خپل قوم لحاظ هم نه وکړي نو د صدیق معنا تاسو ما آسان وکړه چې صدیق هغه کس ته ویل کیږي چې دین ښکارا بیانې او د دین په اړه کې د چاله لحاظ نه کوي او دا صفات چې د حضرت ابراهیم علی السلام کی په کامل طریقه سره موجود نبی او د پیغمبر رښتینه او الله تعالی او ایمان به وګرځو پیغمبر مې وګرځو حضرت ابراهیم علی السلام اس بلار سره ده خبري کوي سمره نرمه خبري کوي او په کم انداز شفقت نه یعنی په ډاکه خپل د شفقت باندې په بلار سره خبري کوي لیکن بلار چې دې هغه طرف نه غډه صح نه ناکار جواب ورکړي اس قالا باغو کې چې وی حضرت ابراهيم عليه السلام دې وی هی بلار پلتا پر بلار لراغي چې بلار د آتا کوم طریقه اختیار کړی دا طریقه غلطه ده الله تعالی یو دې دا تاسو کوم بوتان متان دا مجسمه جوړ کړی دي دا ټول فزوري یا ابتی اے سما پلارا یا ابتی دا گرڈیر سد شفقت لفظ دی چی دا پلار دا پارا مسلم علیگی ندی ارتی پلارا او زما مہربان پلارا نمت عبدو اولی تا بندگی جائے ما دا حق بطانو لا یسمعو چاگئی او بینا بطان نوری کتا روزان مڑکی او دا غی ستائنو کی مدا بیان کیا گئی او رینا چی کرا او رینا رتا دا سزنو بندگی مل جائے ولا يبصر او نبيني سشه اگر چې داستر کې ملدار جوړې کړې دي خدای کې قوت دلی دلو خنشتا نو کته وتا اډشن در داسې لاسونه جوړه کې ورته ونی سي ناغستان خبر نه دي چې داسې کار کوي نو دا بوتان او ری هم نه او دا بوتان ویني هم نه او مسله معلومه ده چې کوم شی لیدل نه کوي او ریدل نه کوي هغه څنګه ستاره بندګې لپاره لایق او مستحق ګرځي بندګي خو بدا غا ذات کوي ته چې سوای هغه اوري ته چې سکه هغه ویني مطالعه بدالی مطالعه جو ثوابونه درته ولا یغنی او نل رکبی عن کستان شیان اس تکلیف اس تکلیف ستان نل رکبی که هر سمر تکلیف دفعن پلار راشی و دا بوتان ستان تکلیف نشی